Regn og byer i sydøst, ellers lidt sol i resten af landet. Vinden jævn til hård fra mellem syd og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig en kæmpe stor ære endnu en gang at byde velkommen her til foreningen ADF's hovedkontor inde på Radio 24/7. Danskerne har mistet troen på demokratiet. Det gør vi nu noget ved. Vi smøger ærmerne op. Rasmus Broen er undertegnet hen over sommeren. Ja, der er ikke meget sommer over nu, Rasmus. Nej, det er der altså ikke. Jeg må godt nok sige, at jeg er meget ked af at være dansker og bo i Danmark lige for tiden. Men det er gråvejr her. Men det er altså ikke til at blive klog på, det vejr. Det er det altså ikke. Og man bliver altså også bare i dårlig humør, synes jeg. Men lad os håbe, at det bliver bedre at være den 2. august, hvor vi afholder Antidemokratisk Festival. Et sted, som vi stadigvæk skal finde ud af, hvor er henne. Og under alle omstændigheder, velkommen indenfor i butikken. Det her, det er ADF. ADF. Jeg vil godt lige sige med det samme, Frederik. Jeg synes, det er den bedste præsentation af programmet, du har lavet indtil videre. Var det, fordi jeg sagde, at vi var blevet en forening? Jeg vil godt lige der med velkommen indenfor i Antidemokratisk Festivals hovedkontor. Ja. Og så sagde du det sidst med velkommen indenfor i butikken. Og det var også som om, at du lød sådan lidt mere frisk i dag. Nogle gange så siger du, så ligger du helt dernede. Så er det mig en stor ære og fornøjelse at kunne byde velkommen. Altså ligesom til. John Hane Petersen. Hvad hedder han? Hvad hedder han der? Claus Hane. Nej, ikke Claus Hane. Claus Hane Pedersen. Han fra Taxa. Claus Hane Pedersen. Nej, det er ikke ham. Det er ham fra DR. Ham Claus som er historikeren. Claus Hane Pedersen hedder han. Jamen, hvad hedder ham, som spiller med det i Taxa? Det er ham, der laver den der... Claus Hane Pedersen hedder han. Okay. Det var ham fra Taxa, jeg mente. Han er ikke med i Taxa, ham der. Nå, Ove Werner. Nej. Ove Werner Hansen, det er ham, der spiller bøffen i, Olsenbanden. Ja. Paul Hane. Nej. Det er ham, der spiller... Jeg finder ud af, hvad han hedder. Lad os komme videre. I dag der får vi besøg af Hans Stockholm Kær. Han er det, man kalder professionel projektmager og fundraiser. Mm-hmm. Det vil sige, at han kan finde ud af at skaffe en masse penge til projekter. Og da vi har et projekt i form af Antidemokratisk Festival, og han er fundraiser, jamen så har vi altså slået pjalterne sammen for at skaffe en ordentlig røvfuld penge. Så han kommer herind og hjælper os i dag. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, og så skal jeg lige sige, i fredags havde vi jo fredagsbar. Ja. Med nihilisten, der viste sig ikke at være en nihilist. Og jeg blev sgu lidt fuld, og det vil jeg godt have lov til at sige undskyld for. Jeg var beruset i radioen. Det var du. Det er ikke okidoki. Det er det ikke. Jeg kom til at spise chips for højt, for tæt på mikrofonen. Jeg bøvsede. Og det, der skal lyde et rungende pardon herfra. Det er godt. Der, når man får lidt at drikke, og man sidder til sådan et idémøde, som vi gjorde, så kommer der måske også mange halvdårlige idéer på bordet. Ja, men sådan er det. Så alt det, der blev sagt, og alle de idéer, der kom på bordet, det er ikke alle sammen, som vi har valgt at gå videre med. Men en dog. Ja. Fordi vi fik at vide af nihilisten, vi skulle simpelthen have noget mere booty med. Noget mere sex ind over i det. Være lidt frækkere. Ja. Og jeg har været lidt i kontakt med pornomodellen Denise Klarskov i dag. Nå. Jeg skal sende hende en mail senere i dag, fordi jeg kunne godt tænke mig at lave en promo-video med hende. En promo-video? Altså en reklamefilm? En reklamefilm, hvor Denise er bootyen, som vi mangler, og som så kan sætte lidt skub i tingene. Ja. En så lidt fræk video. Det synes jeg lyder glimrende. Jeg forestiller mig noget, eller... Jeg kommer... Jeg kommer... Kommer du også til Antidemokratisk Festival den 2. august? Det er flot. Det er rigtig flot. Den er ikke helt dårlig, men? Den er ikke helt dum. Men må jeg så lige skyde ind... Er vi helt sikre på, at vi skal gå ned af sexvejen? Ja. Det er jo en familiefest, det kan du godt huske. Men altså, det er jo sådan, at fædrene kan... Jeg forestiller mig muligvis, at man kunne forestille sig et link ind på Ekstrabladet. du drømmer ikke om, hvad Dennis Klargaard gør lige nu i vildt hits radiostudie. Sådan en video, hvor hun så gør et eller andet helt vildt og hit. Ja. I et radiostudie. Ja. Og så kan fædrene måske sige, nå, wow, det lyder spændende, antidemokratisk. Jeg tjekker lige ud. Ja. Og så kan de gå hjem til familien og sige, jeg synes, vi skal tage til antidemokratisk festival. Ja, ja. Nu ved jeg, hvad det er. Nu har jeg hørt om det. Men er du ikke bange for, at møderne så siger, jeg har godt hørt om det antidemokratisk festival. Og det er hende der, Denise Klarskov der, hende der med... Ja, men der har vi hundevalpene jo, som vi også kommer til at tale om. Jamen, i fredags, har vi hundevalpene indover. Jeg troede faktisk, det var en af de idéer, som vi ikke skulle køre videre med. Nej, jeg synes, det er en glimrende idé, det med hundevalpene. Jeg vil bare sige, det er måske et bedre, det er lige før, det er en bedre idé end sexen. Altså, hundevalpe og sex, det sælger. Ja. Jeg er med på en petting zoo, men så lad os holde det til Sankt Berners hund, eller nogle hunde, der ligesom er på festivalen. Jeg ved ikke rigtigt med det sex der, om vi tør gå ned den vej der. Jo, det skal vi. Det er jeg sikker på, at vores... fundraiser også, vil synes, var en god idé. Ja, ja. Apropos det, så vi søger jo penge i dag. Og nej. Apropos noget andet. Ja. Det, vi taler lige om i fredags. Ja. Der skal jeg også lige nå at sige, at vi faktisk ramlede lidt ind i en helt ny radiopriskategori, som vi faktisk har kvalificeret os til at vinde. Er det rigtigt? Hvad er det for en? Det er årets padlen. Ja. Padlen, og padle, det er jo det, man i radiosprog kalder det, når man faktisk ikke har noget som helst at sige. Når det går for en, shit, vi mangler det her indslag, jeg er nødt til at padle i 10 sekunder, for eksempel. Så sidder man og siger, ja, nu kommer vi til noget helt nyt. Ja. Det er så nyt, at man næsten tror, det er løgn. Det er det nyeste, der overhovedet er sket den her uge, og så er man padlet, ikke? Og så nu kommer indslaget så. Ja. Det som ofte, så skal man ikke padle ret lang tid ad gangen. Det er sådan noget, ja, 10-15-20 sekunder, måske et par minutter. Og tiden går meget langsomt, når man padler. Den går rigtig langsomt. Men i fredags, der padlede vi i 45 minutter. For vi havde jo regnet med, at vores nihilist, han rent faktisk var nihilist. Han var formand for Nihilistisk Folkeparti. Det viser så, at Nihilistisk Folkeparti, det eksisterer ikke engang længere. Det var en joke. Det hele var en joke, så han var slet ikke nihilist. Nej, der padlede vi i 45 minutter. Ja. Det kan man godt høre på programmet også, synes jeg. Ja. Det er bare min person. Men nu skal vi lige videre til noget. Nu handler det om at se fremad. I dag får vi nemlig ikke tid til at padle. Der er masser på programmet. Nå. Men vi skal have en bankkonto for at få penge ind i butikken, ikke? Jo. For at få støtte. Ja. Det er jo ikke lige sagen. Eller det er ikke så nemt at få en bankkonto. Nej. Det er meget svært. Vi er faktisk op på, at det har taget lidt over en uge at få oprettet en Danske Bank-konto. Ja. Og det er lidt længere tid, end det tager at oprette en wallet, Bitcoin-wallet. Det tager cirka 30 sekunder. Ja. Men vi har lavet en radiosketch, som er det, der ikke skete i Danske Bank i fredags. Mm. Så man skal vi præsentere den yderligere, den her sketch? Nej, jeg tror bare... Det er en sjov satirisk sketch. Det er en skide sjov sketch, vi har lavet. Vi har skrevet den i dag, vi har fremført den, vi spiller selv. Ja, alle roller. Alle rollerne. Og den, jeg synes, hvis titlen skulle være, det der ikke skete i Danske Bank i fredags. Ja, så gør dem parat på at lide. Okay, hvem er du? Jeg er bankdirektøren, tænker jeg. Du er bankdirektøren, så er jeg den ansatte. Du er den ansatte. Jeg hedder herr Jensen. Nej, det kan man ikke hedde. Altså, herr Jensen, det duer ikke. Det er for, hedder den der hund i Far til Fire, ikke herr Jensen? Den har jeg ikke set. Nej, det er for meget Cirkusrevyen 1950, det der. Så det hedder sådan et eller andet, som man hedder. Der er ikke nogen, der hedder Jensen i dag. Herr Pedersen? Hvad med, at du bare har et fornavn? Paul. Så har jeg et efternavn. Men er det ikke sjovere, hvis jeg... herre direktør? Men herre direktør, det kan du kalde mig, fordi jeg er bankdirektøren. Okay, så du er herre direktør, så du har ikke noget navn. Herre direktør? Herre bankdirektør. Og jeg hedder Paul. Bankdirektør. Herre bankdirektør? Ja, okay. Du hedder Paul. Okay. Jamen, okay. Vi skal lige have noget lyd på her. Noget kontorlyd. Ja. Så jeg sidder bare og arbejder. Jeg er Paul. Jeg sidder og arbejder. Nå, nu tror jeg vist også, jeg er ved at være færdig for i dag. Klokken er ved at være 3:30, så tror jeg vist godt, jeg kan pakke sammen for i dag. Hvad dag er det? Det er fredag. Ja. Nå, ja, det siger jeg. Okay. Ja. Nå, så er klokken ved at være 3:30 her fredag eftermiddag, så er jeg ved at være færdig for at arbejde for i dag. Nu tror jeg, at jeg begynder at pakke sammen. Paul? Ja, goddag, herr direktør. Ja, hvad laver du? Er du på vej hjem? Ja, det må jeg tilstå. Klokken er jo ved at være 3:30. Det ved jeg ikke, om du har set. Jo, det har jeg set, Paul. Men det her, det er Danske Bank. Ja. Og vi har lige fået en ny kunde her i Danske Bank. Har vi fået en ny kunde? Ja, det er dig, der sidder med den, Paul. Når du tænker på det her antidemokratisk festival. Ja, har du fået oprettet deres bankkonto? Nej, det må jeg tilstå. Det har jeg ikke gjort. Jeg havde jo... Jamen, hvordan i alverden kan du så forestille dig at tage på weekend? Jamen, jeg tænkte, måske kunne vente til efter weekenden, så kunne vente? Jeg... Ja. Det er en bankkonto, der er tale om her. Det er det, vi laver her i banken. Vi tager gebyrer til højre og venstre, Paul. Hvad tror du, de gebyrer går til? Det er da sådan, at vi kan få ekspederet ting igennem hurtigt. Nej, du går ingen steder, før du har fået lavet den bankkonto til de søde folk ind på ADF. Men herr direktør, det vil jo betyde, at jeg skal sidde og arbejde her hele weekenden, hvis den her bankkonto nogensinde skal blive oprettet. Jamen, så må du gøre det. Det er kundeservice, Paul. Ja, sådan havde jeg selvfølgelig ikke set det. Men det har du ret i, herr direktør. Jeg bliver siddende her hele weekenden. Ved du hvad, Paul? Nej. Hvad med, at jeg bliver og hjælper dig? Tusind tak, herr direktør. Det vil være en stor ære. Jeg skynder mig lige at ringe til min kone og siger, at jeg desværre ikke kommer hjem i denne weekend. Så bestiller jeg noget smørbrød, og så får vi den her sag ud af verden. Hurtigt. Det er en fantastisk idé, herr direktør. Skal vi ikke give et håndtryk på det? Jo. Så går jeg lige ned og henter kaffe. Så kan du bare gå i gang. Jeg arbejder videre. Nå. Antidemokratisk festival. En forespørgsel om en bankkonto. Ja, nu skal jeg se. Det bliver ikke så let. Det var da sjov. Ja, det var god. Ja. Det er en sketch. Fordi det siger jo noget om samfundet i dag, ikke? Den måde, vi bygger den op på. Ikke? Jo. Jeg synes, det var meget sjov. Ja, det var god. Skal vi ikke bare sende den i sin fulde længde? Jo. Så går der også lidt tid med det. Så behøver vi jo ikke at sidde og tale lige der. Jeg fik lyst til en americano. Skal vi gå ned og få en americano? Ja, ja, lad os gøre det. Så kan vi ikke tage klip det her. Tak for i aften. Tak til Vokspark. Tak til spillerne. Og tak til jer. Tak fordi I kom. Tak for i aften. Skal vi lige grine lidt af her? Ja, det var meget velskrevet sketch. Det må man sige. Der var ikke et ord, der så var forkert der. Nej. Nå. Vi skal videre i programmet. Demokratisk valg tilhører folket. Det er deres beslutning. Hvis de beslutter at vende ryggen til ilden og brænde deres numser, så må de leve med at sidde på deres værkler. Abraham Lincoln. Så har vi fået gæster her i studiet. Vi har fået to styks, men lad os lige starte med hende, vi kender. Det er vores praktikant, Sissel. Ja. Velkommen til. Sissel, da du blev ansat her på Antidemokratisk Festival, der var din første prioritet. Din vigtigste opgave, det var at skaffe hele budgettet til Antidemokratisk Festival. Ja, det er rigtigt. Kan du fortælle lidt om, hvordan det går? Det er faktisk ret besværligt. Både hvorfor fordi, nu det? Det er jo fordi, at alle er på ferie. Ja. Og der er ikke rigtig nogen, der tager telefonen, når jeg ringer. Det eneste gode, altså ud over vores navn, er jo os. Det er lidt en hindring, ikke? Altså, vi hedder Antidemokratisk Festival, not good. Ja. Mm. Det har du beklaget dig meget over. Ja, det er jeg meget ked af. Det eneste gode, det er jo, at de er prisbelønnet radioværter. Når du tænker på sidste års radiosucces, Damernes Magazine, som vi også lavede. Ja, det sælger jeg det som regel med. Men det er stadigvæk et nej, du får oftest. Ja, eller send en mail. Det med den mail der, det har simpelthen forpestet vores samfund. Helt ærligt. Man kan ikke få en aftale i hus face to face eller over telefonen, men nogen mere. Det er altid, skriv lige det ned, vi har snakket om i en mail og send den til mig, så svarer jeg om 2 dage. Det er lort. Ja. Det var det er en opfindelse, som er meningen til at gøre vores dagligdag mere bekvem. Den har gjort det absolut 100 gange værre at være menneske. Nå, videre. Undskyld. Men Sissel, nu sidder der så en person her på din højre side. Vil du forklare lidt om det møde, der er kommet i stand her? Ja, jeg tænkte i min armod, at jeg blev nødt til at gøre det, alle store ledere gør. De uddelegerer jo arbejde. Det er det, vi har gjort, ja. Det er nemlig det, I har gjort. Mm. Og du har uddelegeret et skridt videre. Ja. Jeg ringede til en fundraiser, der hedder Hans Stockholm Kær. Og ham har jeg så inviteret i studiet til jer. Ja. Men det er jo så dig, Hans. Ja. Velkommen til. Tak. Hvad sagde du, da Sissel ringede til dig? Ja, det første, jeg sagde, det var jo antidemokratisk forening. Det vil jeg naturligvis ikke have noget med at gøre. Hvordan kan det være? Det er fordi ordet antidemokratisk, det er der ikke ret mange, der synes, at det er særlig fedt at få, at få koblet sammen med deres virksomhedsnavn og deres personlige brand. Nej. Men du har jo så alligevel fået lidt blod på tanden, siden du sidder her i studiet, kan jeg næsten forstå. Og men det er fordi, jeg lugter penge ude i den anden ende. Og det gør du alligevel? Ja, det gør jeg. Aha. Ja. Penge for for dig? Det kommer vi til lidt senere. Det kommer vi til. Okay. Jeg ved jo ikke, hvordan I har tænkt jer at køre det her program, men, men jeg ved, hvordan jeg har tænkt mig at køre det. Vi har tænkt det, os at køre det skide godt. Det er jo dig, der er den professionelle her, men bare lige for at få nogle ting på plads. Ja. Hvad er en fundraiser i det hele taget? Jamen, en fundraiser, det er en, der hjælper folk, som har forskellige projekter, med at skaffe nogle penge. Mm. Jeg står for eksempel den seneste sag, jeg lige er gået i gang med, ud over jer selvfølgelig. Ja. Det er en forening, som hedder STH, Service Hunde til Handicappede. Som skal bruge nogle penge til at kunne hjælpe nogle handicappede med at få nogle hunde, der kan hjælpe dem i dagligdagen. Ja. Hvordan går det med det? Det er lidt nemmere, eller hvad, end at skaffe penge til... Det bliver nemt. Oh, jeg synes, de handicappede løber med meget af det, synes jeg. Det handler om... Også på alle de gode parkeringspladser. Ja, det handler om, at det er meget, meget lettere og det er meget, meget mere interessant for virksomheder og fonde og puljer at blive koblet sammen med nogen, som vi har empati for, end med nogen, som vi, som rigtig mange af os automatisk har antipati for, nemlig antidemokrater, ikke? Ja. Og det er lige præcis der, at problemet med jeres navn er. Mm. Ja. Altså, men man kan jo sige, at der er jo mange danskere, som ikke længere tror på demokratiet. Det er jo derfor, vi har lavet det her radioprogram, så de findes jo. Ja. Og nogle af dem har vel også virksomheder? Jo. Og dem er jeg også i kontakt med nogle af, og dem skal vi også nok få til at give nogle penge til jer. Okay, godt. Ja. Det kan jeg er glad allerede. Ja. Vil du lige forklare, hvordan bliver man fundraiser? Hvad er din baggrund? Det gør man ved at søge nogle penge, og så blive dygtig til det. Kort og godt. Altså, jeg kalder mig jo professionel projektmager, og fundraising er jo kun en del af det, at lave et godt projekt. I virkeligheden, så skal man have et godt projekt, før man kan begynde at rejse pengene til det. Og et projekt, hvad taler vi om her? Det kan i og for sig være hvad som helst, som har en begyndelse og en afslutning. Og det kan være, at det koster penge, det kan være, at det ikke koster penge, men jeg har lavet projekter inden for miljø og trafik og sociale projekter og inden for ledighed og mest kontroversielle, du har skulle skaffe penge til? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk ikke, det her det er så kontroversielt, når man går ned i substansen af det. Nej, lige præcis. Det er jo dejligt. Ja, og det er jo også derfor, jeg sidder her jo. Det er jo fordi, at jeg tror jo lidt på jeres idé om, end den i mine øjne fremstår lidt tåget. Men Jamen, jeg ved ikke, jeg sidder og tænker, vi har brug for professionel hjælp. Ja. Hvordan griber vi det her an? Skal vi starte med de idéer, vi har til, hvordan vi kan få penge ind i kassen? Og så kan du sige, det duer, det duer ikke. Nej. Nej, vi starter omvendt. Vi starter som om, at som om I kommer op på mit kontor og... Ja. Og har den her idé til et projekt, og så spørger jeg jer om nogle ting, og så får vi det løst. Det kan jeg godt lide. Ja. Det er en god måde at gøre det på. Og den måde, vi løser det på, det er ud fra den bog, som jeg har udgivet for en del år siden, som hedder Projekthæftet. Ja. Det er en lille brun, rektangulær sag. Ja, på størrelse med et tjekhæfte, jo. Nå, ja, jeg har aldrig set et tjekhæfte. Nej, du er ikke så gammel, jo. Nej. Men engang, der kunne man skrive checks. Ja. Det kan man ikke mere. Men jeg lavede den her bog på størrelse med et tjekhæfte, som handler om, hvordan man laver et projekt, og hvordan man, skaffer penge til et projekt. Ja. Og jeg har sat nogle forskellige farvede markader ind på nogle sider, og jeg har tænkt mig at gennemgå alle de sider her, som der er markader på. Mm. Og der er det farvekoder. Ja, det er farvekoder, ja. Du kan prøve at sige, hvad ser du mest af? Jeg ser mest orange farvekoder. Ja, de orange, de henviser til de sider, hvor der står noget, som I har gjort forkert indtil nu. Ja, tak. I den måde, som I kører jeres projekt på, i forhold til den metode, som jeg plejer at arbejde efter, når jeg skal rejse penge til projekter. Vi har jo ikke fortalt dig noget, så har du siddet og hørt alle vores programmer? Jeg har lyttet lidt med undervejs, ja. Og så har du simpelthen siddet og plukket ud af fejl, vi har lavet? Ja, det har jeg. Nå. Hvad er de grønne så? Jamen de grønne... Dem er der fire af. Ja, det er de ting, I har gjort rigtigt. Hold da kæft. Ja. Fire rigtige, og så ni forkerte. Mange, ja. Og så er der tre blå. Ja, det er de ting, vi gør noget ved i dag. Ja. Okay. Det er meget organiseret. Og så to lyserøde, det er dem, vi springer over. Ja. Og det ligger også i den måde, I plejer at lave projekter på. Jeg har jo også lyttet til lidt sidste år. Ikke, jeg må indrømme, jeg ikke lyttede det hele igennem. Nå, du kan stadigvæk til... lytte til det. Det ligger der stadigvæk. Det er klar over. Damernes Magazine. Ja, det er det projekt. Om her. Ja. Ja. Fordi det var jo også et projekt, I kørte der. Ja. Det er sådan, at når man laver et projekt efter den metode, som jeg arbejder efter, så er der 7 faser. Mm-hmm. Der skylder I 2 fra sidste år. Fordi de 2 sidste faser, der hører til et projekt, dem sprang I over sidste år. Og det er sådan set en af grundene til, at I ikke står jer så godt lige nu. Ja. Fordi det er fasen forankring. Altså, hvad skal der ske med vores magazine, som det var, når vi er gået? Hvordan får vi det til at blive noget, som bliver ved med at være noget? Og den sidste, det er evaluering. Det er altså, hvad kan vi lære af det, som vi lavede her, som vi kan bruge til næste gang, vi skal have et projekt? Det kan godt være, I har lavet det. Nej. Det vil jeg også sige, at det... Jo, vi har ansat folk. Det har vi lært. Ja, ja. Jamen, det er også en god ting. Ja. Absolut. Jeg skal lige sige, at du lytter til Ads på Radio 24/7. Vi er i gang med at prøve at skaffe nogle penge i dag, og til det, der har vi professionel projektmager Hans Stockholm Kær i studiet. Han er i gang med at gennemgå, egentlig, hvad vi har gjort forkert, og hvad vi skal gøre rigtigt. Jamen, jeg skal også rose jer for de ting, jeg har gjort rigtigt, når vi når dertil. Ja. Perfekt. Ja, ja. Og der var 2 ting, som vi gjorde forkert sidste år. Det var forankring, og hvad var den anden? Og evaluering. Ej, I gjorde dem ikke forkert, I sprang dem helt over. Okay. Ja. Og så skal jeg lige sige, hvis du har lyst til at donere nogle penge, så kan du ringe ind på 2024-7-24-7 i dag. Telefonen, den er allerede kimer allerede, kan jeg se derude. Ja. Men altså, der er de her 7 faser. Mm-hmm. Og som sagt, så skylder I 2 fra sidste år. Ja. Og derudover så har I fokuseret meget kraftigt på fase nummer 1, som er idéudviklingen. Yes. Hvis jeg forstår jer rigtigt, halvvejs hen i den tid, som I har til rådighed. Er det ikke rigtigt? Ah, først på onsdag. Okay. Vi er lidt under halvvejs. Vi er jo kreative. Jamen, det er godt. Og vi får på mange idéer, ikke? Det er også godt at være kreativ. Ja. Men hvis I vil realisere et projekt, så skal der også lidt struktur på. Det er det, jeg vil hjælpe jer med i dag. Det er det, Sissel kan, og du kan. Ja. Og derudover så går I og plukker sådan lidt fra de resterende 4 faser. For mig at se lidt, lad os bare sige det tilfældigt, ikke? Jo, det er nok ikke helt galt. Nej. Og det er også en måde at arbejde på. Det er bare ikke den måde, jeg arbejder på. Men der er ikke som sådan noget galt i at arbejde ud fra en kaotisk metode. Det kan man sagtens komme nogle vegne med. Men det er ikke den måde, jeg arbejder på. Så, og nu har I jo hyret mig til at komme ind i studiet i dag til det her. Ja. Så derfor er det den måde. Ja. Vi skal nok gøre, som du siger. Det er godt. Ja. Jeg har som sagt den bog her, den er 88 sider, og den er konstrueret sådan, det er en værktøjsbog. Så den er konstrueret sådan, at når man starter på side 1 og slutter på side 88, så har man et veloverstået projekt, som var velfinansieret og godt afsluttet og forankret. Godt. Det lyder dejligt. Så fint. Så lad os komme i gang med at lave Antidemokratisk Festival. Yep. Og det første, man skal, når man laver et godt projekt, det er idéudviklingen. Ja, den er vi skide gode til. Ja, det siger I. Mm-hmm. Jeg synes, at I er en lille smule bagud på det, fordi jeg synes, I mangler nogle ting. Ja. Ja. Og noget af det, som jeg spørger mine kunder om, når de står med deres idéudvikling, det er, hvorfor er det vigtigt at lave jeres projekt? Hvad ønsker I at opnå, og hvem skal have gavn af jeres projekt? Ja. Okay. Skal vi svare kort på det nu? Ja, det må jeg godt kort lige svare på. Hvad var det første spørgsmål? Hvorfor er det vigtigt at lave jeres projekt? Det er vigtigt, fordi at undersøgelser viser, at danskerne har mistet tiltroen til demokratiet. Derfor er det vigtigt at være proaktiv og finde på alternativer til den styreform. Okay, og hvad ønsker I at opnå? Vi ønsker at finde et alternativ til demokratiet. Ja, men hvad ønsker I at opnå? Vi ønsker at lave en dejlig festival for hele familien, hvor man kan finde et alternativ til demokratiet. Okay. Men tænker du på noget økonomisk, eller? Nej, jeg tænker... Vi skal ikke tage nogen penge. Jeg tænker bare på, hvad det ligesom driver jer til at ønske at opnå det. Hvad er det? Hvorfor er det vigtigt for jer? Jamen, det er vigtigt, fordi vi kan godt lide at arbejde i sommerferien. Mm? Det er okay. Men når der ligesom er, hvis der er for meget brok omkring nogle ting, ja, så kan man ligesom gøre noget ved det. Ja. Og det er det, vi gerne vil. Ja, og vi kan godt lide at tage sådan et skridt ad gangen, ja, i et projekt. Ja. Og så vi vil gerne vise folk, der sidder derude med projekter, at hvis man bare starter på et projekt, og ligesom, så bliver det til noget på et eller andet tidspunkt. Ja. Og med hensyn til demokratiet... Også selvom man er bare to idioter. Ja. Ja, fint. Så det vil vi gerne vise, og det håber vi gør med radioprogrammet også, ikke? Som jeg ser det, så kører I ikke et projekt, så kører I to projekter. Mm-hmm. Hvis jeg går lidt analytisk til det. Altså dels, så kører I et projekt, som handler om, at I gerne vil lave noget sjov og inspirerende radiounderholdning, mm-hmm, på den ene side. Det er det ene projekt, ja, og det gør I rigtig godt. Tak. På den anden side... Du gør også ret godt lige nu. Hvad siger du? Du gør det også godt lige nu. Jamen, det er fordi, jeg roser jer jo. Ja. På den anden side, så har I det her, som ligesom er objektet for det andet projekt, nemlig den her festival. Og det skal I så have hjælp til. Ja. Det var flot sagt. Det var meget diplomatisk sagt. Ja, det skal vi. Det er jo derfor, du er her. Når man har lavet sin idéudvikling, så skal man i gang med at organisere projektet. Og der har I været inde og lave en lille smule, fordi I har stiftet en forening. Mm. Og det er en god ting. Jeg hørte, I talte om med en anden, som vidste lidt om fundraising, hvorfor det var godt at have en forening. Og et af argumenterne, det er, at så kan man få offentlig støtte. Yep. Ja. Og det er også rigtigt. I hvert fald forstået på den måde, at for at få offentlig støtte, er det en forudsætning, at man er en forening. Ja, og ja, man er faktisk en folkeoplysende forening. Det er noget, vi altså ikke kan blive. Ej, men det er heller ikke nødvendigt i alle tilfælde. Okay. Men hvad hedder det? Men det er i... Det synes jeg, det har I gjort godt. Godt. Så det, der får vi en pil op. Der får I et grønt mærke her. Det er en af de gode ting, I har gjort. Den næste orange, jeg har, det er jo så jeres projektbeskrivelse. Ja. Den har jeg ikke kunne finde på jeres hjemmeside, for nu at sige det. Vi laver en antidemokratisk festival. Ja, det er projektbeskrivelsen. Ja, hvad forlanger du mere her? I min verden, der består en projektbeskrivelse af omkring 6, muligvis 7 punkter. Hvor det syvende, det er også et af de steder, hvor jeg vil rose jer. Det har jeg gjort, og det er I dygtige til. Men de andre punkter, det er... de sociale medier? Nej, jo, lidt. Okay, ja, godt da. De andre punkter, nu bogen, den er jo fra 2006. Så der er de sociale medier ikke opfundet endnu. Opret en MySpace-side. Hurtigst muligt. Ja. Side 1. Ja, og skriv det på fortovet. Ja. Men altså, det første, man gør, det er, at man grundigt beskriver baggrunden for projektet. Hvad er situationen her nu? Det næste, man gør, det er, at man siger, hvad er formålet med projektet? Altså, det som vi talte om før, hvad ønsker I at opnå? Mm. I har det jo inde i jeres hoveder, kan jeg godt høre. Mm. Men I har ikke ligesom formuleret det ned i en egentlig projektbeskrivelse. Så siger I, jamen når så vi har den her baggrundssituation, der er problemer med demokratiet, og det som vi ønsker at opnå, det er at løse de problemer ved at finde et godt alternativ igennem en festival, jamen så skal I sige, jamen hvad for nogle aktiviteter kan vi så sætte i gang, som flytter fra baggrundssituationen til at formålet er opfyldt. Og I siger festival, men der mangler ligesom... Hvad er det for nogle delmål, vi skal have på den festival? I har et par talere, er det ikke rigtigt? Og en smule musik. Ja. Børneunderholdning. Og pillingsuge. Ja, og I har et dejligt sted, hvor I kan være med det, ikke også? Nej, det mangler vi. Ja, det havde været lidt godt at have styr på nuværende tidspunkt, vil jeg sige. Ja. Og I har fuldstændig styr på programmet fra klokken, hvornår starter den? Nej. Klokken 2. Ja. Den starter klokken 14. Ja. Ja. Og slutter Ja, den slutter, når... Når der ikke er mere program, altså 14.15 eller... Nej, den slutter, skal vi sige, klokken... Klokken 5, der går vi hjem. Ja, klokken 5 om natten. Der er I fri. Der slår du. Ja. Der tager vi hjem. Klokken 5 om natten. Vi skal have en stor fest. Det lyder godt. Ja. Og I har alle de programpunkter, der ligesom skal til indtil da. Nej, overhovedet ikke, men det er jo procesradio, det her. Vi er jo i gang med at finde ud af det. Ja, godt. Nu skal du bare lige tage imod her, Frederik. Men det er meget, meget fint. Det er fint, du går i forsvar. Jeg kan bære det. Ja. Hvad hedder det? Men der er det godt i projektbeskrivelsen, ligesom at have sine delmål og sine dele, ligesom de delting, der skal foregå klar, fordi dem, som skal bevilge pengene, det kan de meget bedre forstå, så kan de se, så de kan danne sig et meget bedre billede af, hvad det er, de skal støtte. Og det vil de rigtig gerne have. Altså, vil de gerne have en talerække? Jamen, hvis I har talerækken, så vil de gerne se den, ja. Hvis I har... hvad hedder det, liste over, der skal være økologiske popcorn, men ikke økologiske popcorn, jamen, så vil vi gerne vide det. Fordi de her virksomheder, som det bliver det, vi kan nå at gøre noget ved, som skal være med i det her... Ja, der er det offentlige for langsomt. Ja, det er det. De her virksomheder, de vil gerne vide, hvad er det for nogle værdier, vi bliver koblet op imod. Mm. Og derfor er det ret vigtigt, at man har altså alle aktiviteter og alle delmål. Og så skal det gerne være sådan, hvis det skal være et godt og velfungerende projekt, at alle aktiviteterne i fællesskab ligesom peger imod retning, løsning af det her formål, som vi skal have opfyldt. Så hvis I skal have en pettingsuge, så skal I tænke ind i jer selv. Jamen, en pettingsuge, hvordan medvirker den til at etablere et alternativ til demokrati? Ja, den altså... lokker nogle mennesker med børn derhen. Mm? Og så kan børnene blive passet, mens forældrene debatterer. Glimrende. Jamen, ja. Godt. Godt. Er det godt? Ja. Vi skal lige have en lille skiller her nu, fordi vi er jo som sagt på, det kan du også lige kommentere på bagefter, men jeg tænker, at Sissel kommer ind og tager et billede af den lille bog, du har med alle de her ting på, og så lægger hun det op på samtlige sociale medier, fordi vi er, Hans, vi er på samtlige sociale medier. Der er ikke et socialt medie, vi ikke er på, og du kan høre listen her. Du kan kontakte Antidemokratisk Festival på samtlige sociale medier. Like og følg Antidemokratisk Festival på Facebook. Søg på Antidemokratisk Festival eller gå ind på facebook.com/antidemokratisk. Følg Antidemokratisk Festival på Twitter. Søg ADF eller @antidemokratisk. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på Tinder. Vi hedder Silius, er 29 år og en mand. Send Antidemokratisk Festival et frækt billede og chat med os på Snapchat. Søg på Antidemokratisk. Se Antidemokratisk Festivals sjove billeder på Instagram. Vores brugernavn er antidemokratisk_festival. På Tumblr kan du finde Antidemokratisk Festival på antidemokratisk.tumblr.com. Bliv venner med Antidemokratisk Festival på MySpace. Søg efter ADF. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på bøsseappen Grindr. Her kan du ikke søge, men du kan være heldig at finde os. Er du i erhvervslivet, kan du kontakte Antidemokratisk Festival på LinkedIn. Søg på Antidemokratisk Festival. Se Antidemokratisk Festivals kommende projekter på Pinterest. Søg på Antidemokratisk Festival. Se en sjov video med Antidemokratisk Festival på Vine. Søg på Antidemokratisk Festival. Er du kineser eller Kina interesseret, kan du også finde Antidemokratisk Festival på det kinesiske sociale medie Weibo. Søg på Wang Yang Radio Show. Antidemokratisk Festival glæder sig til at høre fra dig. Nå ja, så er vi også på Google Plus, søg på Antidemokratisk Festival, og på Boyfriend, søg på Antidemokratisk. Nu kan du også finde Antidemokratisk Festival på Endemondo, hedder Silus Brun, og har lavet et hold, der hedder Antidemokratisk Festival. Find os også på Flickr og Kik, Antidemokratisk Festival. Og sidst, men ikke mindst, det kinesiske Facebook, Renren, vi hedder Huanyang. Du lytter til Ad på Radio 24/7. Vi har projektmager, professionel projektmager Hans Stockholm Kær i studiet i dag, der er i gang med at gennemgå alle de gode ting, vi har gjort, men også nogle af de mindre gode ting, vi har gjort. Ja. Og Hans, hvad er vi nået til? Jamen, for det første så er vi jo bagud for vores tidsplan med programmet her, så nu springer jeg lidt over. Men vi er i gang med at lave projektbeskrivelsen. Ja. Jeg lader min bog her ligge til jer. Den er ellers udsolgt, men I får det her absolut allersidste eksemplar. Er du i gang med at fundraise også nogen til nogle projekter selv? Ja, det er det der. Altid. Ja, altid. Men i projektbeskrivelsen, der var vi nået til aktiviteterne og delmålene. Så skal vi have en liste over, hvad for nogle deltagere der er, og så skal vi have en stram tidsplan for projektet, og så kommer budgettet og finansieringen, og så kommer det punkt, som I er rigtig dygtige til, nemlig en informationsplan. hvor man sørger for at komme ud på alle sociale medier. Sådan. Og for eksempel, hvis man kan komme i en landsdækkende radiostation, så er det også rigtig godt. Ja. Ja. Men nu springer jeg lidt hen i bogen og springer nogle af jeres fortrædeligheder over ja. Og går hen til det, der hedder fundraising. Og der skal vi kigge på, hvad for nogle slags penge, der findes. Ja. Fordi til sådan nogle projekter her, der findes 8 forskellige slags penge. Og ja, nogle, altså, ja, ja, hvad mener du? Måder, man kan få penge på. Oh, okay, ja. Ja. Altså, man kan få nogen til at give nogle personlige indskud i det her. Jeg ved ikke, hvor meget vil I hver især betale for, at den her festival, den... Ja, altså, noget. Vi har jo allerede betalt en hel del til vores praktikant og... Jo, men jeg selv, personligt. Det er også personligt. Det er det, jeg personligt, der gør det. Ja. Ja. Super, det går i jeres løn. Ja. Det går i vores løn, fantastisk. Ja. Det er jo den slags, som andre, der skal give tilskud, de godt kan lide. Mm. Fordi ved det, der viser I, at I har et stort engagement i det her, I er klar til at lægge noget af jeres eget hjerteblod og jeres egen penge i det her. Det tror jeg nærmest, vi er de eneste radioværter, der nogensinde har gjort. Det tror jeg også. Ja. Men altså så et billede måske på de sociale medier med os og vores to ansatte, der siger, at vi betaler med vores hjerteblod. Ja, ja. Og jeres sultne børn, hvis I har sådan nogen. Det har Rasmus. Ja, yes. Ja. Så man kan se, at han får kun havregryn at spise, fordi far har brugt pengene på Antidemokratisk Festival. Det er noget, der giver noget crazy. Den laver vi senere. Ja. Så kan man lave en husstandsindsamling, det kan I ikke nå. Nej. Man kan samle sponsorater, og det er det, vi gør i dag. Godt. Man kan lave forskellige pengeskabende aktiviteter. Det kan I heller ikke rigtig nå. Altså cykelsponsorløb og den slags. Det bliver svært. Og det bliver også svært at sætte det og koble de pengeskabende aktiviteter op på jeres endelige formål. Kunne det også for eksempel være at sælge et armbånd? Ja, men det kan vi da godt nå. Det er godt. Så gør I det. Ja, det vil vi altså meget gerne. Ja. Og specielt hvis vi kan få Denise til at lave en fræk reklame for det. Ja, nemlig. Super. Ja. Jamen, så er det de kommunale bevillinger. Og, glem det. Glem de kommunale bevillinger. Det kan vi ikke nå. Det er simpelthen som at slå en pude det andet. Så er der, hvad hedder det, interesseorganisationer og offentlige myndigheder. Det kan I heller ikke nå. Nej. Og jo, den interesseorganisationer, som er imod demokrati, er lidt sværere. Og, der er sikkert nogle royale interesseorganisationer. Ja. Vi arbejder stadig med Nordkorea og Katar, den slags der. Statens puljer i EU er også lidt vanskelige. Ja. Og de private fonde, har jeg jo hørt, de har haft fat i Mads Clausen. Men EU er jo, de støtter sgu hvad som helst. Nej. Og hvad hedder det? Det er lige præcis noget af det, der er problemet. Det er den myte der, at der ligger alle de her penge, eksempelvis Mads Clausens, som I ringede til, eller EU. Der er myten, der ligger de her penge, man skal bare lige formulere sig rigtigt, så får man dem. Det er en myte. Sådan er det ikke. Det er sådan, at dem, som bevilger penge til fonde, er slået til projekter, de har et formål med det. Så det, man skal, når man skal finde ud af at få nogle penge fra fonde, eller fra puljer, eller fra private fonde, ikke også? Det er, at man skal sige, jamen, hvorfor startede de den her fond? Hvorfor vil de give penge til det her? Ja. Og hvordan kan vi så indrette vores projekt på en måde, så vi opfylder deres formål? I stedet for, som I gjorde, da I talte med Mads Clausens fond, hvor I siger, I har en masse penge, vi mangler en masse penge, skulle vi ikke slå os sammen? Ja. I grove træk. Ja. Den hopper de ikke på. Det var mere eller mindre ordret, det jeg sagde. Ja, det var det faktisk. Det er en af de orange sedler. Den skulle lige have vendt med mig, Frederik. Det er en af de orange sedler. Det er en af den nærmest mørke orange. Jeg tror, det er den der. Ja, den er nærmest rød. Jamen, den her, ikke også? Det er der, hvor fonden spørger jer, hvorfor skulle vi dog støtte dette projekt? Mm. Det skal I tænke jer selv, og det skal I have svaret på. Hvorfor skulle vi dog støtte dette projekt? Og det samme skal I tænke på, når nu vi skal i gang med de her sponsorer. Og der tænker jeg på, hvad er det for nogen, som gerne vil støtte noget, som er kontroversielt, som antidemokrati? Mm. Og der har jeg været ved at kigge på, jeg er kommet frem til 4 forskellige. Det kan være, I selv har noget at supplere med, men jeg er kommet frem til 4 forskellige grunde, de kan have til at støtte. Ja. Det kan være, at der er virksomheder, som er enige i formålet. Og det ved jeg, at der findes virksomheder, der er. Ja. Der er en virksomhed, som hedder xsmoke.com. Ja. Altså et x, og så smoke.com. Ja. De har nogle holdninger til det, og jeg har faktisk bedt Danny om at ringe ind for at forklare, hvad det er for nogle holdninger, han har. Danny? Ja, det er ham, som er indehaver af xsmoke.com. Nå, okay. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om han er igennem. Er han på? Han har ringet. Ja. Hallo? Hallo, det er Danny. Goddag, Danny. Goddag. Velkommen til Antidemokratisk Festival. Hvorfor, hvad er det for nogle holdninger, du har til antidemokrati? Jamen altså, jeg er jo en af de der unge værksættere, som der er så meget fokus på derhjemme for tiden. Men jeg er samtidig også blevet nødt til at flytte min virksomhed og alle mine 25 medarbejdere til Tyskland. Nå. På grund af demokratiet. Så jeg er blevet sådan lidt landflygtig. Fordi at vi sælger elektroniske cigaretter, som de blev nævnt før, som er ret populære i Danmark. Der er 200.000 danskere indtil videre, der enten ryger eller har røget dem. Ja. Men alligevel så må de ikke blive solgt i Danmark med nikotin. Og det er også, selvom Lars Løkke Rasmussen endda selv ryger e-cigaretter. Så derfor har vi rykket vores kontor til Tyskland. Køber han så sådan noget nikotinvæske nede hos dig, eller hvad? Ikke lige ved os, men vi har købt hans cigaretter, for han skulle stoppe med at ryge. Den købte vi for 12.000 til knækkancer sidste år. Nå, og han ryger stadigvæk? Nej, men jeg tror, han er mere eller mindre skiftet til e-cigaretter. Altså. Det er jo stadigvæk at ryge. Nå, så når han optræder offentligt, så er det med en e-cigaret simpelthen? Det ved jeg ikke 100%. Er det ikke svært at få folk til at ryge dem? Altså, det ser lidt spøjst ud. Det er ligesom at køre på en Segway, er det ikke det? Nej, ikke rigtigt. Altså, nu, vi er nogle af de eneste, vi har så valgt at kamuflere vores e-cigaretter, for de ligner en almindelig cigaret, og man faktisk ikke kan se forskel på dem. Altså, samme farve, samme størrelse, gløder også ud i spidsen, som om at... hvor tæt skal man på? Altså, 10 meters afstand kan man måske ikke se forskel. Hvis du står lige ved siden af, kan du godt se det, kan man ikke det? Ja, og jeg vil sige, sådan noget en meter, så ser man forskellen. Men nu skal jeg bare lige forstå det her ret. Nu, hvad hedder det, har Hans kontaktet dig, fordi du er en mulig samarbejdspartner til Antidemokratisk Festival? Ja, sådan indirekte. Altså, jeg har hørt om det her, og fandt ud af, at det var Hans, der var kontaktpersonen. Jamen, skal vi arbejde sammen så om Antidemokratisk Festival? Det synes jeg da. Altså, det synes jeg. Jeg synes, det er lidt spændende indgangsvinkel, jeg lige har til det. Ja. Netop ved, at vi står med et problem, hvor... Altså rigtig mange danskere gerne vil have lov at kunne købe de her e-cigaretter, men så sidder der det her såkaldte repræsentative demokrati, der mener, at de ikke skal kunne sælges derhjemme. Men hvad, hvis vi nu lige tager et beløb her, hvor meget kunne du tænke dig at sponsorere Antidemokratisk Festival med så? Jamen altså, nu ved jeg ikke, hvor meget jeg bruger for sådan, men sådan umiddelbart vil jeg sige 5.000 kroner. 5.000 kroner? Hvis du nu kan sige, altså 5.500, så har vi en aftale. Så er der i hvert fald også en af taleren, hvis der er en taler, der ryger, der skal have lov at tage en X-smoke med hjem. Ja, så, det er i orden. Selvfølgelig, det er klart. Ja, det er i orden, den aftale. 5.000, altså, det er jeg godt kan lide ved dig, Frederik. Du er jyde. Ja. Du får lige 500 kroner ekstra ind. Det er skide godt. Ja, tak. Fantastisk. Tusind tak, for du er vores første sponsor her. Jamen, mange tak. Tak skal du have. Tak, fordi du ringede. Er der nogen af jer, der ryger på kontoret? For så skal jeg også nok sende en bog op. Jeg ryger. Okay, men så sender du bare. Send mig bare en X-Smoke. Jeg glæder mig til at smage den dejlige, runde smag af nikotin X-Smoke. Yes. Det er jeg sikker på. Vi siger mange tak, fordi du hjælper os her. Det var lidt. Hans... Jeg kan allerede mærke, at jeg er blevet gladere menneske, efter jeg begyndte på X-Smoke. Det er godt. Men Hans, det er jo fantastisk. Jeg har også tabt mig. Ja. Og min sexlyst er gået helt. Det har du nu ikke, Frederik. Du har ikke tabt dig. Det kommer jeg til. Det tror jeg, det er sikker på. Det er en af de positive bivirkninger. Men vi har nogle flere ting, vi skal igennem her. Ja. Jeg vil godt have lov til at sige, Hans, det er flot orkestreret det der. Tak for det. Bravo. Tak. Ja, velbekomme. Hvad så? Hvad har du så til os? Jamen, det er jo den ene grund, man kan have. Det er, at man kan være enig i formålet. Som Danny giver udtryk for her. Og det vil han så gerne betale for, og have lejlighed til at give udtryk for på landsdækkende radio. Mm-hmm. Og det kan I se, om I kan finde nogle andre virksomheder, som på samme måde er enige i et antidemokratisk budskab, og som gerne vil give penge for det. En anden, det er, at man kan have en type virksomhed, som har svært ved at få taletid i seriøs radio som det her. Ja. Og hvad hedder det? Der er jeg blevet kontaktet af en af mine andre samarbejdspartnere, sidder I med internet på de der computere? Ja. Så skal jeg lige logge jer ind på en side, som hedder alor.dk. Alor? Er det noget fransk? Ja. Alor.dk, ja. Alor? Ja. Hvad kommer der frem her? Og der er øverst i menuen, der klikker I på den, der hedder fetish. Fetish, ja. Ja. Ja, det er noget sex, så er der bondage, peering, strap-on. Når bare I klikker på fetish, så kommer der en masse produkter frem, så går I... Du kender den her hjemmeside så meget godt, Hans. Rigtig godt. Så går I helt ned i bunden på den side der, og der finder I... Hold da fest for en, der er lidt af... Hvad ser du der? Jeg ser en påspændings-dildo. Ja. Jeg ser en... Der er det, man kan lave noget product placement til jeres arrangementer der. Ja. Og der har jeg aftalt med Sasa, som har den her hjemmeside, at der skal en af jeres toastmaster, det vil sige, det er en af jer to. Rasmus, han skal have en strap-on på, simpelthen. Nej, lige til venstre for den der strap-on, der er der en pisk. Ja, og nå, okay, ja. Og den skal han gå med. Altså, jeg skal stå med en pisk i hånden? Ja. Under hele festivalen. Hvad får vi for det? Det får I 7.000 for. Det får vi 7.000 for? Det er fandme i orden. Ja. Så skal jeg bare stå med en pisk i hånden? Det vil jeg meget gerne have. Skal jeg nævne noget med den pisk? Det er en god idé en gang imellem at fortælle, at den kommer fra alor.dk eller fra sexshop.dk. Jeg skal sige, så inden vi går i gang med Antidemokratisk Festival, så vil jeg bare sige til alle jer derude, I får mig den her pisk fra Alor, hvis I ikke overholder taletiden. Ja. For eksempel. Og det får vi 7.000 for. Ja, hvis I lige husker at sige DK, ikke? Alor.dk. Ved du hvad, det gør vi. Ja. Og, no problem. Og det handler jo om, at... Altså, vi går ikke på kompromis med noget her. Nej, jeg synes, det er fint. Jeg synes, I altså, klarer en, det flot. Altså, en ridebuks og en ridepisk, ja. er der noget meget mere fascistoid end det? Altså, den er skidegod. Jamen, nu ved vi ikke, om vi skal være... om vi kommer frem med et fascistisk alternativ til demokratiet. Nej, men det er da også et alternativ til demokratiet. Altså, så har du lige klædt dig ud. Ja. Jamen, okay. Jamen, ja, fint nok. Jeg synes, det er en skidegod idé. Ja. Og, jeg kan sagtens se det for mig. Og der kunne I jo også gå i gang med at granske jeres idérige hjerner og se, om I kunne finde nogle andre, og måske nogle andre type virksomheder. Nu er det ikke pænt at tage flere sexshops, vel? Nej, okay. Fordi så tager I ligesom og siger sexshop.dk. Dem skubber I lidt til side, hvis I tager en af de andre også. Ja. Så derfor... Men det er lore.dk. Jamen, han har dem begge to. Nå, okay, så vi kan godt tage noget fra sexshoppen også, så kan vi få nogle flere penge oveni der. Ja. Nej, I kan ikke få ham til at give mere. Jeg er færdig med at få ham. Han er blevet gjort. Han har svedt det, han der var. Okay, okay men det, ham. Ja. Altså, det er jo allerede 12.000 kroner på 12 minutter. Ja. Så har jeg været ved at få en hoppeborg til jer fra en af mine andre samarbejdspartnere, hoparul.dk. Hoparul.dk. Men desværre, så Kalle, som har den, han er Tybo. Ja. Og da jeg snakker med ham, så siger jeg til ham, Kalle, du skal ikke regne med, at det som sådan er noget, du kommer til at tjene på. Så siger han, man kan da tage til København uden at tjene. Det kan man godt, men altså, han kan sikkert ikke. Han kan ikke. Nej, okay. Han har et hopperulleland over i Blokhus, som han har rigtig travlt med her altså, i sommer. Hvor kommer rulle ind i det her? Altså, hoppeborg kan jeg forstå, hop og rulle. Ja. Man kan vel rulle sig i hoppeborgen. Men det er jo måske det jyske islet, når man kommer til København, ikke? Hop og rulleland. Ja. Men det korte og lange, det er, at han har desværre ikke tid. Nej, satans. Så der bliver ikke nogen hoppeborg og klatre. Ja, det kan jo godt være, der godt er, hvis der er nogen, der ringer ind, der har en hoppeborg. Men ikke for ham. Den kategori, han ligesom ligger i, det er nogen, som vil sige, at han vil gerne markedsføre sig til målgruppen, og altså den målgruppe, som er dem, som dukker op. Ja. Og det vil han gerne gøre på trods af budskabet. Han er faktisk ligeglad med antidemokrati. Nå, han siger, at hvis der kommer nogle københavnere forbi, jamen så kommer de og prøver min hoppeborg. Det gavner dem, som har arrangementet, og det gavner mig, fordi jeg tjener nogle penge. Så vil han tage penge for, at man kunne klatre op af hans mobil klatrevæg eller hans superjumper. Jamen altså, det er jo meget smart, fordi når der så er en københavner oppe i Thy, som lige kører forbi og siger, gud, det der hop- og rulleland, det her, der hørte om over til Antidemokratisk Festival, det var en succes. Ja. Der følte jeg mig tryg. Der skal vi ind igen. Der skal vi ind igen. Ja. Bang. Så har han tjent sig selv den der. Lige præcis. Ja, ja. Er der noget beløb her? Jamen, han siger nej. Desværre. Han kan ikke komme den dag. Nå, jeg troede, det var et andet. Ja, det går lidt hurtigt. Undskyld. Ja. Og den sidste, det kunne være nogen, som... og der har jeg desværre ikke fundet nogen, men det kunne være nogen, som gerne vil have det ind som en del af en bred strategi. Men det er sådan, at jeg er i gang med... Hvad vil det sige? Jamen det kunne være et stort firma, som sætter plakater og ting og sager op alle vegne. Ja. Også her. Ja, okay. Ja. Nå, okay, så det er ikke noget, der sådan, de direkte markedsfører os på os udelukkende, men så også nede i metroen og på sådan nogle plakatsøjler og sådan noget. Okay, fint. Dem, der er overalt, ikke? Ja. Og du kender dem, for du ser dem overalt. Ja. Ja. Så det var 12.000, jeg fandt til jer her. Det er sgu dejligt. I løbet af en weekend, ved at følge de grønne sædler, der i den der bog. Det er jo næsten en fordobling af det budget, vi har. Ja. Og det er jo super, men det kan vi gøre bedre. Så nu er jeg godt nok selv på vej på ferie, men en af mine kontakter har lovet, at han vil gerne lave sådan et stykke salgsarbejde for jer, men det koster. Ja. Aha. Vi har 12.000. Ja, men han siger, det er no cure, no pay. Han skal bare have 25% af det, han rejser. Okay. 17,5. Og det er sådan, at hvad hedder det... Det er sådan, at jeg ved ikke, om jeg kan gå ned til 17,5 på hans vegne. Det er jeg faktisk ikke overbevist. Det tager vi med ham. Vi skal nok tage den med ham. Ja, men nu er det jo mig, der har kontakten til ham. Ja, men du tager på ferie. Ja, men vi ordner det nu. Okay, ja. Vi ordner nu. Ja, så hvad hedder det? Så jeg synes, 17,5, den kan vi godt gå med. 17,5? Ja. Det er godt. Alt, hvad han tjener til jer, det får han 17,5. Er der ikke noget juridisk her, eller hvad? Overhovedet ikke. Det er helt lovligt. Jeg får også en procentdel af det, som jeg tjener til for de her servicehunde, som jeg er ved at tjene til. Det er den måde, jeg får aflønnet mit arbejde. Nå, så, okay. Det er ganske almindeligt i branchen. Lige her til sidst, inden vi er færdige. Hvad tror du er realistisk for os? Jamen, hvad er jeres mål? Vi vil gerne på den pæne side af 100. Ja. 100.000. Det er svært med navnet. Det er det altså. Det er navnet der gør forskellen, og så er det tidspresset, der gør forskellen. Ja. Altså, det bliver svært. Jeg vil gætte på, at vi kan nå 50. Okay. Ja. Men vil du ikke... Altså, vi kan jo ikke lave navnet om. Nej. Fordi... Det, som jeg har gjort, når jeg har skulle sælge til de her, som jeg har forsøgt... Jeg har været i gang med nogle af landets helt store virksomheder, som ligger direkte i jeres målgruppe. Mm-hmm. Eller I deler har Radio 24/7 lytter som deres direkte målgruppe, ikke? Ja. Men det som går galt, det er altså det her navn. De vil ikke kobles med det. Det som jeg så siger til dem, det er i stedet for at starte med at sige, at det her det er antidemokratisk forening, så siger jeg, der er nogle gutter her, som er i gang med at lave et satirisk sommerprogram. Ja. Kunne det ikke være sjovt at være med i? Ja. Og satire, det er jo sjovt, og det vil folk gerne koble sig op med. Det kan de godt lide. Ja. Ja. Og så siger de så, hvad hedder det? Jamen, det hedder antidemokratisk forening. Nå, er det det der i Radio 24/7, siger de så? Så siger jeg ja. Og det er på den måde, at det lykkedes mig at få de her X-Smoke og Allure.dk ind, ikke også? Okay. Ja. Men kan du ikke også bare sige, at vi tester demokratiet? Jo, det går jeg også. Altså det, som jeg argumenterer for, når så de begynder at spørge om det, det er jo, at det er jo netop demokratisk at lade antidemokraterne komme til orde. Ja, også? Jo. Og ud fra det, så kan man sådan tage gassen lidt af den skepsis, de har der. Så det vil sige, at vi tager den skepsis, der er skepsis, den går på det antidemokratiske, den vender vi til en fordel og siger, ja, men det er satire. Okay, ja. Jamen altså, whatever it takes, altså så længe vi får nogle penge i banken her, så altså lige så snart vi har en bankkonto. Ja. Det får vi snart. Det skal vi nok ordne. Ja, det skal I have. Hans, tusind tak, fordi du kom ind i dag. Velbekomme. Det var bare en dejlig med den store hjælp. Vi glæder os til at se pengene rulle ind. I morgen, Rasmus, der får vi besøg af de venstreorienterede anarkister. Ja. I hvert fald en. Der er endelig hul på bylden der med de venstreorienterede. Jamen, det har været meget sløvt med de venstreorienterede antidemokrater. Er det en selvmodsigelse at sige det? Venstreorienterede antidemokrater. Det må ikke være. Altså, de er i hvert fald venstre, helt ud på venstrefløjen. Ja. Og antidemokrater, det glæder jeg mig rigtig meget til. Så skal vi altså lige have skrevet, jeg har lovet at sende et oplæg til en eventuel reklame, som Denise kan lave for de der armbånd, vi skal have lavet. Denise Klarskov, pornoskuespilleren. Pornomodellen. Pornomodellen, ja. Jeg tror, det hedder en pornomodel. Ja. Har du mere at sige? Jeg vil bare sige tak til Hans Stockholm Kær. Professionel projektmager og fundraiser for os her i Antidemokratisk Festival. Tusind tak, fordi du gad hjælpe os. Velbekomme. Så slutter vi jo som sædvanligt her i ALF med et lille citat fra Slavoj Žižek.